трек не для тверка, дай похрен, дискотека. Дискотека, дискотека, дискотека, дискотека, это дискотека века. Эй, диджей, эй, битмейкер, эй, уличный дэнсер, шейкер, шейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер. Tell me who I am. Let me in on all your secrets. No inhibition, no sin. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder. Oh, I gotta ask where you've been hiding. You're like a 20 carat diamond. The finer things in life are shining. How about that late night wine and dining? You want that expensive clutch, and I'ma give that 5-star experience. Yeah. Show you the kind of love that you can only get when you give enough. I spend it all on you. I'm gonna work it to impress you. Get you that dress and then undress you. Oh, we'll do things only the best do. Do what you want because I'll let you. You want that expensive clutch, and I'ma give that 5-star experience. Yeah. Show you the kind of love that you can only get when you get enough. Let's go. I spend it all. Jingle bells chime and jingle bell time.

Now watch me whip. Kill it. Now watch me nae-nae. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nae-nae. Why me do now it? Now watch me whip. Kill it. Watch me nae-nae. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nae-nae. Can you do now it? Now watch me. Ooh, watch yeah. me. Watch me. Ooh, watch yeah. me. Watch me. Ooh, watch yeah. me. Watch me. Ooh, okay. Ooh. Watch me, ooh, okay. Ooh. Right. for you what those ladies tell us. Get trapped down cause you're overzealous. Play hard to get females to get jealous. Okay, smarty, go to a party. Girls are scantily clad and showing body. A chick walks by you with chicken sex up, but just stand another wall like you was Poindexter. Next day's function, high class luncheon. Food is served and your stone cold punches. Music comes on and people start to dance. Within your 18 months and then this picture fans. A girl starts walking, guys start gawking. Sits down next to you with your sauce. And says you wanna dance but she likes your boots. So come on back, so and just bust a move. DJ Mikro powraca. Powracamy z nowym kawałkiem. Zaczynamy na wijkę. Historia nieudanej miłości. Sprzed 2 lat ono czuło się jak w niebie. Ja to w dupie miałem, bo kurwa nie wiedziałem co to znaczy miłość. Miłość. Kiedy miałem 16 lat, nie wiedziałem co to miłość. Kiedy miałem 16 lat, nie wiedziałem. Miałem 16 lat, nie wiedziałem co to miłość. Kiedy miałem 16 lat, nie wiedziałem co to miłość. Kiedy miałem 16 lat, nie wiedziałem co to miłość. Miałem 16 lat, nie wiedziałem co to miłość. Starała, ja to olewałem. Zamiast spędzać czas, to w GTA grałem. Teraz sobie myślę, jak tak można. Przecież to jest taka zajebista lożka. Gdyby nie ja, to byśmy byli dalej razem. Miałbym cudowną dziewczynę zarazem. Teraz nie mam nikogo, jestem sam jak palec. A miałbym teraz wszystko, wszystko, wszystko. Kiedy miałem 16 lat, nie wiedziałem co to miłość. Kiedy miałem 16 lat, nie wiedziałem co to miłość. Kiedy miałem 16 lat, nie wiedziałem co to miłość. Teraz sobie myślę, ona jest słodka, taka fajna, cudowna. Mieliśmy iść do lasu, miałbym pierwszy pocałunek. Miałem w dupie to, olałem. Test, zacząć od nowa, bo wiem już jak smakuje miłość. Miłość. Czemu ja nie jestem z nią? Z nią.